lehet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Jogos a taps, hiszen itt a Rádió Café 98.6-on a Hitremény Zsűrölet 2-ben, sajnos Tomi nélkül, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel a júliusi, az a hölgy, és annak a szerelme foglal helyet, és erről a furcsa, tehát a családi kettősségről beszélgetünk, akivel eladják a júliusi Playboyt, nem? Tehát ez egy nagy dolog. Tehát ez a nem, lap, ez tudod, mi a nagy dolog? Hány? 80 ezer, 70 ezer példány számban? Nekem tudod, mit tetszik ezen az egészen a legjobban? A gerince a magazinnak. Hogyha gerince. Megnézed, mert ezt ugye mindenki így rakja be. A gyűjtők. Így van. És ez neked egy külön dolog lehet, hogyha a nevelőpapád az egy nagy Playboy gyűjtő volt, nem? Szerintem ez nagyon jó. Hát Istenem, Serényi Krisztina, ez van ideírva, kérem szépen, óriási. Mennyire szól ez az időnek egyébként? Szóval te nem, vagy ez hogy van? Hogy van? Tehát mert ez mégis csak szépséggel kapcsolatos, a fitness is, a fotó is, ez hogy? Mennyire szól az időnek? Hát a fitness-t azt még szeretném csinálni egy olyan 10 évig, utána meg majd szeretnék gyermekeket, jó sokat. De a fotózás szempontjából szerintem meg én most kezdtem el beérni arra, hogy fotózható legyek, mert még 2 évvel ezelőtt szerintem turizmus voltam, tehát akkor ilyen szóba se jöhetett volna, akkor is volt egy ilyen megbeszélés ugyanezzel a magazinnal, csak akkor ők is azt mondták, hogy ez túlzás, és nem merik bevállalni. Most ez a 2 évvel ezelőtti énemhez képest egy 10-12 kilóval vékonyabb, sokkal nagyobb cicikkel. Hát régebben mi voltál behajtó? Régebben mi volt, bútorszállításban? A másik oldalon meg voltam azt a szekrény, ez látszik. 75 kiló volt a Krisztina ez a magasságához, és nem volt egy milyen gram, magas vagy Krisztina, csak látta, hogy nagyon-nagyon sokkal magasabb vagy nálam. 176 vagyok, de még egy ilyen nagyon vastag talpucitó is van. Ja, igen, én meg hülye vagyok, nem vettem észre. Elképesztő, és figyeljétek, ugye te fotózod a Krisztit, és ugye ez bekerül a Playboyba, és aztán megjelenik ez az egész ugye nagyon-nagyon sok példányban, és akkor ez milyen érzés egyébként, hogy te gyakorlatilag úgy, magad teszed közszemlére, vagy ezt úgy nem kérdezték meg? Ahogy érzem? Hát eddig is úgy. Tehát konkrétan ez az érzés. Megmondom miért, mert... Meg kellett volna adni a hanghatásokat az elején. Szóval, tehát azért... Betoljátok. Nagyon. De nem, attól durvább. Megmondom miért, mert nekem, mint fotós, ettől, hogyha nagyobb referenciát tud mutatni valaki, akkor az nem tudom, tehát nincs. Ez egyébként érezhető ettől, azóta, amióta kijött a magazin? Hogy... Nem, mert én, tehát nem a fő foglalkozásom a fotózás. Tehát aha, azért is volt nekem ez egy mega extra. Hogy a modelleknek is ez a csúcs. Tehát, és mi eléggé szolidan próbáljuk előadni, de ezt már nem bírjuk. Tehát itt most már nem bírjuk. Nem tudom. Tényleg. Tehát, aki minket ismer, az tudja, hogy úristen, ez a Dávid meg a Krisztián, ez hű, de nagy szájúak. Nem, tényleg. Így próbáljuk, mindig szolidan próbáljuk előadni, de ezt már nem tudjuk benyelni. És most már de nincs nagy arc. Hát, de abszolút, de én annyira benyeltem, de én biztos voltam benne egyébként a megjelenés előtt, hogy azt tudti, hogy a megjelenés napjától kezdve én magammal se fogok szobálni, tehát ez 100%, de aztán mégis olyan jó pofa kislány vagyok, hogy én tök jó fej maradtam. És milyen kedvesek vagytok, hogy eljöttetek. Egyébként, és hogy dédelgetitek a gyereket. Egyébként, várjál, most kiugrasztottál, de lényeg, hogy igen. Egyébként az annyit, most a kinyögöm, tehát ideig sem volt sok barátunk, mondjuk 4-5. De azt üzenem a Sobert Norbertnek. De semmi bajunk nincs a Norbiba. Figyelj, annyi, hogy ideig sem volt olyan sok barátunk, mert nem nincs rá szükség. Hát, hülyén néznek ki rajta a Jackit. De egyébként ezután meg annyi se lesz. Tehát, szóval jó, de vagyok a Krisztináé is. Mondtad, hogy kizsugázhatunk valamelyik nap esetleg, már így lecsapok a váróba mondott. Apropó, a dohányzás káros az egészségre. Ezt te mondod? De nem, én nem hát ezt szeretem. Nekem nem nincs profi fitness szengedélye. Nem azt szeretem, amikor ezt nincs mondják, kártyád, Laci. Hogy a dohányzás káros, ezt úgy kérdezd meg. Kérdezz el, légy hogy... Ne kiabálj meg el, amit beszélek. De pedig fontos, mert rosszul be... Azt kérdezd meg, hogy jön össze a fitness és az egészséges életmód a dohányzással. Ezt tetszett fel ezt a kérdést. Hogy jön össze a fitness és az egészséges életmód azzal, hogy vannak, akik fitness apnőként dohányoznak? Nem tudom, hogy jön össze a fitness az egészséges életmóddal. Tehát a kettőnek pont semmi köze nincs. A legegészségtelenebb a világ. Képzeld azt el, gyorsan elmondom, mint a drágámhoz bújva, képzeld azt el, hogy egy verseny előtt, hogy tényleg hogy verseny előtt 3 hónapig semmi más nem eszel, csak főtt rizst, főtt csirkemellel, amin se só, se fűszer, semmi. Ezen kívül nem eszel, úgy esik a koleszterin szintet, hogy elájulsz naponta kétszer, nem eszel cukrot, egyáltalán nem eszel, tehát energiád annyi van, annyi van, mint a hungarocell kockáknak, annyi energiád van, és na most ez aztán hogy egész? De nem, utána még versenyedő. Egy kiváló amerikai terméket nektek a zene alatt. Versenyed még a vizet is ki kell hajtani. De figyelj, akkor feltámoljogsz a színpadra, és akkor hogy konkrétan, de többen már összeestek a színpadon, tehát ez annyira borzasztóan egészséges. Volt olyan testépít, aki meg is halt szegény. Befeszített is kész? Nem, hanem annyira komolyra vett a vízhajtást, hogy túlhajtott a vizet. Kiszáradt magyarul? Így van, és meghalt, tényleg. Ha nem beach, ez nem egészséges, hogy mindenki azt mondja, hogy a fitness a fitness, de hogy gyerekek. Hát gyerekek, azért érik szerintem egy ilyen gangsta fitness, vagy valami. Ez nagyon jó, de tényleg ebből azért még itthon is tudnátok tőkét kovácsolni. Miért nem jön össze a vízum? Volt valami gáz az államokban, vagy mi? Nem, az államokkal van velünk a gáz. Tehát volt már ebben hívás, hogy meg a követségen? Nem, semmi, egyszerűen azt mondják, hogy a nem adunk vízumot, mert biztos kimaradnátok. Hát miért nem maradnánk kint? Tehát könyörgöm, egy profi sportoló, akinek kim van jövője. Nemhogy azt mondaná a nem neve, tehát ők azt mondanák, hogy gyerte, hát profi versenyző, hát erre van szükségünk, hogy az országunk erősségét éltesse. Ez lenne nem azt mondják, hogy nem, meg kimaradsz. Hát nem, hogy örülnének nekik, komolyan. Tehát, hogyha te egy nagyon jó zenész vagy, vagy egy első osztályú sportoló, érted? És korlátok közé szerint az ország, egyszer, ugye? Nem az ország, a külföldi azt mondja, külföld. Hogy ne gyere. Nem mindegy. Ez a mi kis magánbajunk, nem mondtuk el még rádióban, de ez jól esett most. Jó, és hát reméljük az amerikai követségen is hallgatták. Reméljük, hogy nem hallgatták, bár az utóbbi napok eseményei azt mutatják itt a rádiókafén, hogy nagyon neves céget, nagyon-nagyon nagy döntéshozói. Hála jó Istennek, hallgatják a rádiót, gyerekek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és látom, hogy ki miatt kell menni? Miattad, ugye? Nem, van egy nagyon kedves barátom a Bodza felé, és a barátság miatt kell menni. Benne leszek egy termékkatalógusba. És ezt le kell tárgyalunk. Most hát tényleg ne arcozzuk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és aki meghallgatott minket, annak is köszönjük. Azt ígértük, hogy visszatérünk egy videókazettával, a Krisztinak a videókazettával, ami megjelent, és ez a popsi edzésről szól. Egy elég komoly, nem lehet Magyarországon kapni, és ezt föl szeretnénk ajánlani a hallgatóknak. Valahogy kijátsszuk ez majd a te asztalot, hogy majd kitalálsz valami. Hát ez nagyszerű. Hányos lába a Krisztinek, mondjuk, amit tudod, ami soha senki nem jön rá, vagy valami. De még mi sem. De valahogy ezt szívesen föltűjük ajánlom. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok még egyszer, és sok további ilyen jó, ilyen boldogságot. Meg azért, hogy azért ott legyen az a ízét, oda az elmosodott fénykül, mindenki bűnözőnek néz ki, de azért nem tudom, vagy egy évre, vagy 10 évre, vagy valahogy. Na, jó? Köszönjük. Ebben a szellemben szervusztok. Sziasztok. Ez pedig itt továbbra is a Rádió Café 98.6, lenne a Hitremény Zsűlölet 2. Továbbra is várjuk Tomit és a hívásatokat is a 312-3000-es telefonszámon. Kicsit zenélünk majd, jövünk vissza. Brasil, es coquer pitaco, aonde amarro minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões.

Rádió Café 98. Minden szerdán 8-tól 11-ig. This is Radio Freedom. Has left the building. Bizony. Na, hát az még hozzátartozik. Bizony, és nem csak a KLF, hanem Serényi Krisztina és Dávid. És Dávid. És elhagyta a házat. Akiről így a háta mögött megállapítottuk, hogy azért ki volt egy kis... Volt egy előélete. Pop énekesi karrierje. Talán bizony... Milyen hallgatott előttünk. Talán bizony itt a hétremény zsűlöletben, ugye a büntetés rovatban valamikor. Még az is lehet, hogy játszottuk. Na, hát kezemben dobtuk egy Mighty és egy Blur CD-t, amit szintén ki tudunk zsugázni. Ezért egyébként azt gondolom, hogy a feladat nem lesz más, mint kitalálni, hogy, vagy mondjuk elsorolni, talán ne legyen ilyen szigetelő promóció, nem? Mire gondolsz, hogy öt gondolsz? Fellépőt, vagy... A szigetről? Aha. Miért te tudsz ötöt? Én nem tudnék, csak azért egy képbe hozzam magam a szigetel kapcsolatban. Nem tudom. De egyébként az egy érdekes lesz a Rádió Café 98-at a szigeten. Igen, ez vagy a kérdés? Szerinted erre valaki fölhívna minket? Nem tudom, mert a Blurért szerintem többet. 3-12-3000 ez a telefonszámunk, hogyha valakinek van kedve, választása. A Mighty az egyébként egy Bobby által csempészett szerzemény, nem, hogyha jól tudom. Csörög is a telefon, de ezt még nem veszük föl, mert ez az első telefonálom, hanem megkérdezem azt. A nagy júriusi nyeremény játékunk keretében. Azt megkérdezem tőle, Cseti, hogy így ezzel a mizével, fényképezős telefonnal milyen érzés, hogy most már Serényi Krisztinának benne van a képe a telefonodban? Nem. Amit egyébként Dávid, tehát egyfajta remake készült itt a dologról, csak ruhában. Az a helyzet, hogy eldobtam a fotót. Jaj, mert hogy nem sikerült jól, nagyon sötétben készült. Gratulálunk, nyertél egy blörcét. Tessék, halló, ez itt a Rádió Café, szia! Hello, azt mondom, hogy igen, akkor nyertem. Hogy kin lesz a Rádió Café a Szigeten? Hát egy kicsit bizonytalan vagy. Szerintem kin lesz. De miből vonod le a következtetést? Tehát ilyen véleményes igenek, meg nemek kell, hogy elhangozzanak. Reklámoztátok magatokat, vagy nem. És szerinted Sony Rádió Café Karibi Diszkó lesz a helyszín neve, vagy más? Szerintem más. Sajnáljuk, nem értél, szervusz, szevasz. Hát ez egy ilyen rádió, ez a világ legbizarrabb nyereményjátékának ad helyet, nyereményjátékainak ad helyet ez a rádió. Tényleg most én egy darabig röhögtem a Hegyi Gyuriékon, hogy Miles Davis, és ezt kell kitalálni. És, igen. De aztán nem, mert az egy végül rendkívül egyszerű dolog. Tegyünk fel egy másik kérdést. Lesz idén a Szigeten egy ilyen homofób vita? Igen vagy nem? 3-12-3000, és ez most vagy a Blur, vagy a Mighty CD-ért megy. Kérdés, melyiket tartom, melyik kezemben? Halló! Halló, szavazok! Jobb kezem, vagy bal kezem? Bal kezed. Kérlek szépen, a Blur CD-ért, és ezért a Zambézi Elefántért megy a kérdés. Lesz-e? Tehát akkor még egyszer felteszem, lesz-e homofób botrány idén a Szigeten? Hát szerintem lesz. Mi a véleményed? Miért? Hát... Tehát mi lesz a botrány? Osztva. Meg vagyunk osztva. Igen, igen. Lesz szivárvány? Hát ez szép dolog azért. De szerinted mondjuk, mit tudom én, tehát lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy inkább zárják be ezt a Szigetet és csinálják meg? Hát te hiába mondják, mert úgy, hogy zárják be, de hát ez itt demokrácia van most már, kérem szépen. Mi a véleményed arról, hogy mi lesz tehát mi lesz azokkal a régészeti feltárásokkal? Tudod, ott van állítólag egy Hadrianus palota. És hogy azt a tarlós annak idején azért is, meg a Demszki régebben azért mondták, hogy ezt úgy meg kéne csinálni, mert az egy elég komolyabb rom. Felvenni a versenyt az Aquincummal, meg turisztikailag. Hát gyerekek, a régészet a múltat kell tártani, hát kompromisszumot kell kötni. De milyen jó lenne, hogyha viszont a kettőt így kompromisszummal egybeötvezve, hogy feltárnák a romokat, de jól lekonzerválnak, és lenne mondjuk egy ilyen fórum románum-szerű helyszín a Szigeten, nem? Az úgy bejönne. Hát igen, gyerekek, de nézzétek meg ott a Flórián térnél. Szépen megcsináltak minden, csodálatos, és rombolják, hát szóval ezt nem értem. Ezek a mai fiatalok. Nem csak fiatalok, hát. A mai idősek. Milyen el tudom képzelni az hordába verődött időseket, amit bottal vejik le. A csövik. Görög-római kor emlékei. A vízvezeték maradványai. Ja, hát a csövik, azok is vannak fiatalok, vannak öregek. Hát meg hasonlott emberek. De azért szereted az embereket? Hát persze, hát én szeretem magamat, tehát az embereket szeretem. Igen. Hát mindenki, hát az ember nem egyedül él a földön. Mivel foglalkozol egyébként, ha már is szabad belekérdeznem? Hát megmondom őszintén, ezt most nem mondom el, mert ez... Mert a munkahelyről telefonálsz, szolgálatban vagy. Hát nem vagyok szolgálatban most, de olyan helyen dolgozok, ami nem kultikus így nyilvánosság. És mit nyerünk, ha nemzetbiztonsági hivatal? Nemzetbiztonsági hivatal vagy szakszolgálat? Hát valami olyasmi, de még meredekebb dolog. Jézus, akkor az ORTT. Jézus, atya, úristen. Hát olyan helyen, ahol... Nem a K&H Equity, meg... Nem. Ami most mindegy, de nem egy szívderítő látványnak. Uramisten, lehet, hogy vágóhíd, ennél tovább... Nem, emberek köszönöm, vannak, emberek. Nekem megvan a Blur CD. Bobby, neked megvan? Nekem? Várjál. Bobby is neked ítéli a Blur CD-t. A második nyereményért tovább játszani? Nem, én nem akarom tovább hallani, hogy mivel foglalkozik az úr. Adáson kívül el fogja neked árulni. Én azt mondom, hogy mindenki. Tehát akkor persze. Még az a jó leső érzés is megvan, hogy 3-0-val nyertél. Maradj a vonalban, és akkor Chatman, nem tudom, adatokat egyeztetve. Jó, és akkor majd a zene alatt, addig egy kis türelmedet kérjük, hisz a Laci még és egy csomót fogadni beszélni. Nem szól más. Mint az egyik nagyon-nagyon kedves 80-as, 90-es évek fordulóján nem véletlenül hírnévre szertett zenekar, amelynek az énekese legalábbis egy időben ilyen hosszú, ilyen Army of Lovers-es, meg Thomas Anders-es hosszú hajjal, és egy ilyen kalózfél szemmel rendelkezett. Ekkor szerettem én legalábbis beléjük, ez nem más, mint a Dead or Alive, tehát az élve vagy halva, értitek? És az Even Better Than the Real Thing, és ennek is egy remix változata. Gyönyörű felkonfolt, Laci. Hát de még nincs a vége, mert ez itt a Rádió Café 98.6, és benne a HRZ-en. Very naughty. sweet face, and he goes by the name of Ebenezer Good. His friends call him Ezra, and he is the main geezer, and he vibe by the place like no other man could. He's refined, he's sublime, he makes you feel fine, and very much maligned and misunderstood. But if you know Ezra, he's a real crowd pleaser. He's ever so good, he's Ebenezer Good. You see that he's mischievous, mysterious, and devious. When he circulates amongst the people in the place, once you know he's fun, and something of a genius. He gives a grin, he goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Ezra is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shouted the name of Ezra. He's got you in the corner laughing by the base bin. Takes you for a ride, and is it by design? The party ignites like it's coming alive. It takes you to the top, shakes you all around and back down. You know as it gets mellow, then it's smooth as the groove that is making you move. He's glad to see a mind with a sunny hello. A gentleman of leisure, he's there for your pleasure, but go easy on old Ezra, he's a love you can lose. He's extraordinary fellow like Mr. Punchinella. He's the kind of geezer who must never be abused. When you're in town and Ebenezer is around, you can take the presence in the sand of the crowd. He gets them all out. The pipe starts rocking, the people get excited. It's time to shout loud. Hogyha ilyeneket mondanék. Yeah. so much better. I'm funking out in every way, but I'll never lose that feeling. No, I won't. Shocked. I got a million ideas that Sajnos Tomi nélkül, és egyre inkább úgy tűnik, hogy szegénykém nem ér ide, nem? Igen, hát igen, ahogy nézem az órát, de hát majd kívánunk akkor helyette is például. Hát, neki, aztán a nevében. Szerinted azért hallgatja a rádiót? Hát nem tudom, attól függ, most azért igazából egy kicsit a Tominak zenéltünk, hogy igen. Tudjon dolgozni, csöndben, nyugodtan. Igen, azért egy kicsit kevesebbet beszéltünk. És hát reméljük, hogy ez jót tett mindenkinek, aki jelen pillanatban dolgozik, és akivel természetesen együtt érzünk itt, a diszkogömb alatt, a stúdióban vérzik a szívünk, hiszen egyébként szegről végről mi is dolgozunk, és ez egy kemény, megfeszített dolog szerintem. Szerintem is, amikor itt ülünk ketten, és fogalmunk sincs, miről beszélünk, annyira kemény és megfeszített. Én egyébként ezt szoktam nem szeretni amikor ezt hallom a rádióban, a fogalmunk nincs, miről beszélünk. Aha, ezt olyan kafé sem mondtam most. Igen. Vegyél ingyen van. Arról jutott eszembe, hogy a Szigeten vajon, ugye megvan még az a kisebbik diszkogömb, tehát hogy majd remélhetőleg azt ott felakasztjuk a stúdióban. Természetesen. Persze. De egyébként ez a Sziget, ez jó lesz, ez a mediterrán kert szerintem. Ez jól néz ki. Kár, hogy VIP. Hát, de azért a stúdióban be lehet nézni, mint tavaly. Igen, hát jegyében annak, hogy nem elefántcsontoronyból beszélünk az emberekkel. És ugye lesz webkamera is, ugye jól tudom. Igen, ez így, igen, lesz webkamera. Olyan aranyos a Cseti, nem? Hogy így megpróbálja így promotálni a dolgokat, hogy itt tudom én, ez hogy van. De nincs jobb promóció, mint a nyereményjáték. 3-12-3, most lehet nyerni. És aki telefonál, azt hiszem a második lesz az nem kevesebbel, mint egy Mighty CD-vel lesz gazdagabb, abban a pillanatban megkapja a kérdést, amint hajlandóak leszünk felemelni a telefont, de addig bizony beszélgetünk. És az elsőt felemeljük, mert már csörög. Hát nem tudom, beszélzünk, ami egyébként mindig annyira inspirál, amikor telefonálnak és nem veszem föl. De jó érzés. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha uralnám. De illik az elsővel elbeszélgetni, és azt mondani neki, hogy hát figyelj majd a következő. Nem, szerintem az abszolút lúzás. Igen, föl fogjuk menni a következő telefonálót, ez kétségtelen, nem lesz gond. Az abban itt van a Playboy is, ugye? Hát ezt tedd félre. Krisztinával a címlapon. Itt van a következő telefonáló, hello. Szerintem. Hello. Szevasz. Hello. Na jó, hát a kérdés. Igen, szeretném hallani. Először beszélj magadról. Veled lesz kapcsolatban a kérdés. Egy dologgal kapcsolatos lesz a kérdés, ami gyerekkorodban történt. Mm-hmm. Néhány rövid szó van. Megkérdezed, hogy estem először biciklivel? Nem. Mesélj a magadról, mostani magadról, és akkor megkérdezzük, hogy mi lehettél gyerekkorod. Most helyesen válaszolsz? Mm-hmm. Mighty-ról hallottál már egyébként? Nem, de egy tucat. Nagyon-nagyon jó előad egyébként, és nagyon, ez egy maxi egyébként. Nagyon-nagyon jó. Mesélj magadról. És most már Laci új lenyomata is rajta lesz, és ez valamikor egy relikvia lesz. Hát, hogy be lehet jönni ebbe a házba. Róla. Jó. Tessék? Akkor le se fogom törölni róla. Na. Jaj, nem, nem. Na, hiszem. Szóval én szeretek snowboardozni és mountain bike-ozni. És aha. Hány éves vagy? Hát mindezt 21, hát nem, még csak 20 évesen tettem. 20? Aha. És mit csinálsz? Ezzel a Pacsotinak hívnak. És mit csinálsz egyébként szabadidődben? Amikor nem, mit amikor csinálsz? Amikor nem ezeket művelem, akkor főiskolára járok. Milyen főiskolára? Kérdeznem így talányosan. Eredeti ilyen. Ilyen újságíró, meg ilyesmi. Aha. Az angol tanár és hasonlók. Uh-huh. Elképesztő, és Pesten van ez? Aha, igen. Laci közben írja a pontokat. Kodolányi János főiskola. Uh-huh. De Kodolány az fehérvári bizonyítvány, nem? Ez a levelezi dolgozat. Igen, de fehérvári diplomát fogsz kapni. Igen, jó. És írja a pontokat, Laci közben. Nem látok bele a papírjába, de most bekarikázott. Barna hajad van. Így van. Na, gratulálunk. Hát akkor nyertél. Ú, de jó. Mighty 44, vagy ez mi? Ami ide van írva, nem tudom, ezt nem tudom elolvasni igazából, de a Mighty CD-t, és fel fogjuk írni az adataidat. Elképesztő. Idén okay. Is mész a szigetre? Tavaly voltál, ugye? Ahogy így nézem. Igen. Jó. Jó. Esetleg a HRZ zenekar fellépésének is tanúja voltál tavaly? Sajnos erről le kellett. Mi nagyon-nagyon örülünk, hogy nem. Tehát, ne neves kisgyerek. Annyira nem volt ez rossz. De rossz szórakoztató volt. Rossz. Hallottam, hogy jó volt. Borzasztó na, volt. Borzasztó. Na, már megnyerted, már nem kell nyalni. Na jó van, figyelj, de hát akkor szeretettel várunk idén is a szigeten. Oké. Okay. Most se tudjuk megspendálni a zsugát, de azért biztos van annyi, nem? Tehát azért ilyen média, angol, divat, nyelv. Nem, hát azért heti egy? Mondjuk 20.500 vagy 22.500? Nem tudom. Van ára, de mondjuk van egy teszínvonal is, úgy néz ki, nem? Igen, tehát azért igen. Vannak meghívottak, minden. Jó van, hát akkor figyelj, reméljük találkozunk, jó? Oké. Hello. Rajtunk fehér lesz. Okay. És a zene alatt majd egyeztetjük az adatokat. De milyen zene? Egy kis hangolás. A poros, koszos fesztiválra, ami egyre tisztább, és egyre jobban szereti az ember szerintem. Igenis kutya kötelességünk kilátogatni a szigetre, úgy rádióilag, mint személyesen. Gyerekek, zene, reklám, meg ilyenek. Yeah!